Hotel.pl i zarezerwuj pobyt dla siebie, rodziny i przyjaciół. Otrzymasz gwarancję najwyższej jakości w najlepszej cenie. Przyjedź, odpocznij i przeżyj niezapomniane chwile w Hotelu Skalny i w Grand Hotelu Samary. Suwałki Blues Festival 2019. Zagrają Kenny Wayne Shepherd Band, The Allman Betts Band, Lucky Peterson, Ronnie Baker Brooks, Sally Shore, The Cashbox Kings oraz wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 11-14 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor główny Fabryki Mebli Forte, organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury oraz współorganizator Województwo Podlaskie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od 1 lipca wchodzą w życie zmiany na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Senacka Komisja Gospodarki za przyjęciem bez poprawek nowelizacji tzw. ustawy o cenach prądu. Na ulicach Tbilisi w Gruzji nie ustają antyrosyjskie protesty. Od 1 lipca wejdą w życie zmiany na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Resort zdrowia wprowadza nowy system TOPSOR. Pod tą nazwą kryje się m.in. triaż, czyli segregacja pacjentów ze względu na stan ich zdrowia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wyjaśnił w TVP Info, że sprawdzanie stanu pacjenta na SOR-ze ma odbywać się regularnie. Kontrola każdego pacjenta, który jest na SOR-ze. Żeby nie było takich sytuacji, że ktoś leży, czeka, a potem okazuje się, że mamy tragedię, śmierć z przyczyny choroby, ale pacjent czuł się i rodzina widziała, że nie był zaopiekowany. Więc teraz będzie ta kontrola stanu, jak się pan czuje, jaki jest pana stan, czy się nie pogorszył, czy trzeba przesunąć tego pacjenta do szybszej ścieżki. Regularnie, co 90 minut, również wprowadzamy obowiązkowy tak zwany triaż. Triaż to znaczy, że pacjenci są przydzieleni do natychmiastowej pomocy, w krótkim czasie, dłuższym czasie i tacy, którzy tak naprawdę mogliby pójść do lekarza. Na wprowadzenie zmian Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 40 milionów złotych. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji tzw. ustawy o cenach prądu. Izba Wyższa zajmie się nią podczas jutrzejszego jednodniowego posiedzenia. Wiceminister energii Tadeusz Skobel wyjaśnił podczas obrad komisji, że nowelizacja zamraża ceny prądu w drugim półroczu na poziomie stawek z roku ubiegłego dla 98% odbiorców końcowych. Oznacza to, że odbiorcy ci ponad 17 milionów odbiorców energii elektrycznej będą płacili przez cały rok 2019 rachunki za energię elektryczną po obniżonej cenie. Cena z 30 czerwca roku 2018. Według naszej oceny zmieni się jedynie sytuacja około 2% odbiorców energii elektrycznej, czyli średnich i dużych przedsiębiorstw, lecz również te przedsiębiorstwa nie zostaną bez pomocy państwa. Średnie i duże przedsiębiorstwa mają mieć obniżoną stawkę na akcyzę z 20 zł na 5 za megawattogodzinę oraz niższą o 95% opłatę przejściową. Tysiące ludzi wyszły ponownie na ulicę Tbilisi. To już szósty dzień antyrosyjskich protestów. Tym razem powodem jest groźba aresztowania przywódcy opozycji. Nika Melia jest opozycyjnym parlamentarzystą i przywódcą ugrupowania założonego przez byłego prezydenta Michaiła Saakaszwilego. Śledczy oskarżają go o zorganizowanie aktów masowej przemocy przed siedzibą parlamentu. Protesty w Gruzji wybuchły po tym, jak rosyjski parlamentarzysta wygłosił przemówienie z miejsca marszałka parlamentu. W szkołach artystycznych trwa rekrutacja na studia muzyczne, malarskie czy filmowe. Nie jest łatwo się dostać. Liczba miejsc zwykle jest nieduża, a chętnych wielu. Na przykład w łódzkiej filmówce na wydziale aktorskim jest aż 40 chętnych na jedno miejsce. Studia rozpoczną tylko 22 osoby. Z kolei w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie najbardziej oblegana jest grafika, mówi Joanna Rodzik z ASP. Prawie 5 osób na jedno miejsce. Sztuka mediów to jest około 3,5. Malarstwo prawie 3, powyżej 3. Architektura, sztuka mediów. Czy są takie kierunki, gdzie nie ma zbyt wielu chętnych? Jest to rzeźba, to jest ciężki kierunek. Też ciężko jest z pracą, bo to jest stricte czysta sztuka. 1100 kandydatów. Anna Wawros, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Podobnie we Wrocławiu, także mniej więcej 36 osób na jedno miejsce. Na wydział aktorski. Jeżeli chodzi o wydział lalkarski, 15 kandydatów na jedno miejsce. Wydział reżyserii dramatycznej. Matów w Krakowie 12. Co roku mniej więcej jest podobna ilość kandydatów. Znanymi wydziałami z bardzo dużego ruchu i wysokiej temperatury, że tak powiem, tej rekrutacji to jest wokalistyka i reżyseria dźwięku. Aleksander Kościów z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. W przypadku wokalistyki okolica 200. 5 kandydatów na jedno miejsce. Na reżyserię powyżej 400 osób. Na 20. Na rekrutację pytała Izabela Woźniak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you. nawet 36 stopni zobaczymy jutro na termometrach w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Środa będzie upalna w całym kraju. Dla 13 województw synoptycy IMGW wydali alerty dotyczące wysokiej temperatury. Wyjątkiem są Warmia i Mazury, Podlasie oraz Lubelszczyzna. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Stremiecki. 28 czerwca minie setna rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego. To jeden z najważniejszych dokumentów w dziejach Europy. Traktat ten ustalał nowe granice, także po ponad 100 latach niewoli nasze granice. W Polsce opinia publiczna nie przyjęła postanowień traktatu z zadowoleniem, głównie ze względu na ustępstwa wobec Niemców i niemieckie zapowiedzi odrodzenia ich potęgi. Czy niebezpieczeństwo wojny minęło dla Polski? Bynajmniej. Wiadomości nadchodzące z Niemiec ukazują je nam w całej grozie, pisał 100 lat temu dziennik Żołnierz Polski. O innych wydarzeniach sprzed lat opowie teraz Państwu Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 26 czerwca 1948 roku w Kopenhadze piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Danią 0-8. Była to najwyższa porażka w historii występów polskich piłkarzy. W meczu tym grał m.in. Kazimierz Górski, dla którego był to jedyny występ w barwach narodowych. W nocy z 28 na 29 czerwca 1940 roku NKWD rozpoczęło trzecią masową deportację polskich obywateli w głąb Związku Sowieckiego. Objęła ona około 80 tysięcy Polaków, którzy przed wrześniem 1939 roku nie mieszkali na ziemiach inkorporowanych przez ZSRS. 84% deportowanych stanowili Żydzi. 30 czerwca 1940 roku w Warszawie w wyniku zdrady Gestapo aresztowało dowódcę AK generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grot. Generał został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym na specjalny rozkaz szefa SS Heinricha Himmlera. Rankiem 28 czerwca 1956 roku rozpoczął się strajk w zakładach przemysłu metalowego Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Strajk przerodził się w protest Wielkopolan przeciwko władzy. Był to pierwszy strajk generalny w PRL. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję. W przemówieniu radiowym po pacyfikacji robotniczych protestów premier Józef Cyrankiewicz stwierdził: każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej. W interesie chłopstwa pracującego. 20 lat później w wielu zakładach pracy zorganizowano strajki i demonstracje w związku z ogłoszoną przez rząd podwyżką cen. Do największych wystąpień robotniczych doszło w Radomiu, Ursusie i Płocku. Protesty brutalnie stłumiła milicja i służba bezpieczeństwa. W całej Polsce aresztowano około 2,5 tysiąca osób. Wieczorem premier Piotr Jaroszewicz odwołał zapowiadane podwyżki cen. 27 czerwca 1978 roku z kosmodromu Bajkonur wystartował Sojuz 30. Na jego pokładzie znajdował się major Mirosław Hermaszewski, pierwszy i jedyny jak dotąd Polak w kosmosie. 30. Drugiego członu. Pierwsze strumienie gazu zmieniają się w ognia i dymu. Potężniający huk, oślepiający białe światło. Drugi korpus potężnej rakiety zraszają styk silników i odskakują cztery całe sporniki. Obodna rusa! Już nie w górę. W potwornym huku ciągną za sobą płomień, chmurę dymu. Jakiś to niezwykły widok. 100 lat temu. 29 czerwca dziennik Czas w rubryce Kronika pisał o uroczystym obiedzie wydanym na cześć Józefa Piłsudskiego. We czwartek wieczorem odbył się w Pałacu Namiestnikowskim obiad na cześć naczelnika państwa, dany przez państwa Gałeckich na 32 nakrycia. W czasie obiadu delegat dr Gałecki wygłosił przemówienie, po czym wzniósł zdrowia wodza Armii Polskiej. Zebranie przeciągnęło się do późnej godziny. Omawiano wiele spraw aktualnych, żywo obchodzących całe społeczeństwo polskie. A Dziennik Poznański 29 czerwca zapraszał na występy artystyczne. Cześć pieśni. Koło śpiewackie Chopin Poznań Wilda zaprasza w niedzielę dnia 29 bieżącego miesiąca. W Parku Kolumbia wielki koncert ludowy. Znana zaszczytnie orkiestra 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich pod osobistą dyrekcją pana Szała. Sumiennie przygotowany chór i różne gry towarzyskie o premię składają się na program. O liczny udział prosi zarząd. Historie jak z książki. Gościem programu dzisiejszego Historie jak z książki jest pani Anna Zachenter. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu i panu. Okazja jest znakomita, żeby w programie książkowym mówić z panią Anną Zachenter, albowiem napisała nową książkę. Ta książka nazywa się Zagłada Polaków w Związku Sowieckim. Pani Anno, to nie jest pierwsza książka, która o tej tematyce zainteresowała panią ta tematyka, prawda? Nie jest pierwsza rzeczywiście, aczkolwiek pierwsza poświęcona wyłącznie losom Polaków w Związku Sowieckim po przewrocie bolszewickim w 17 roku do roku 1939. Wcześniej zajmowałam się zbrodnią katyńską, jestem współautorem teki poświęconej zbrodni katyńskiej, no i teki edukacyjnej poświęconej właśnie operacji polskiej i losom Polaków w Sowietach przed wojną. Pani Anna mnie już wyręczyła, jakie książki napisała, to przypomnijmy jeszcze, że pracuje w IPN-ie, związana jest z biuletynem IPN-u. W redakcji biuletynu. W redakcji biuletynu miesięcznika, bardzo zacnego. A kiedyś pisała w różnych gazetach, w tym w czasie krakowskim i wielu, wielu innych. Zagłada Polaków w Związku Sowieckim. To jest książka o Polakach, którzy tak się stało, taki był ich los. Zostali na mocy traktatu ryskiego w 1921 roku, zostali po stronie rosyjskiej. To jest tak, że oni też do tej pory... Sowieckiej. Sowieckiej, dopowiedzmy. O, to jest tak też, że oni, dopowiedzmy, że oni też nie byli w Polsce wtedy, bo Polski jakby nie było do 18 roku. Tym niemniej, no, mogłoby tak się zdarzyć, że znaleźliby się w tej Polsce wolnej, tej cudownej Polsce po 18 roku. Nie znaleźli się i od początku odczuwali to natychmiast, że po złej stronie stanęli. To nie oni stanęli. Nie stanęli, to jest złe wyrażenie. Zostali. Zostali w wyniku negocjacji, jakie były prowadzone po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Delegacji przewodniczył przedstawiciel endecji. Endecja miała swoją koncepcję poprowadzenia granicy wschodniej. Idea piłsudczykowska upadła w Rydze. Ta federacyjna, dopowiedzmy. Tak, no, sięgająca korzeniami czasów jagiellońskich. Ta, którą Polacy mieszkający na terenach pozostałych później przy Związku Sowieckim żyli. No bo do czegoż oni się mieli odwoływać? Poprzednim organizmem państwowym, który upadł, no była Rzeczpospolita Obojga Narodów. A potem powstał problem, w jakich granicach ma odrodzić się Polska. Czy da się policzyć, ilu Polaków przyznających się do Polski, no Polaków po prostu, zostało po tamtej stronie sowieckiej? To są szacunki bardzo szerokie. To znaczy zakładamy, że po pokoju ryskim mniej więcej od 1 300 000, od 1 300 000 do 1,5 miliona ludzi polskiego pochodzenia zostało w Sowietach. Przy czym trzeba dodać, że to nie byli tylko Polacy rdzenni mieszkańcy republik bolszewickich, sowieckich, ukraińskiej i białoruskiej, które zostały wcielone do Sowietów, czyli przepołowiono kresy de facto, ale też Polacy mieszkający w tradycyjnych skupiskach polskich, w polskich diasporach w Petersburgu, w Moskwie. To były tysiące ludzi w Petersburgu. Prawie. I przez kulturę, religię utożsamiających się z Polską, prawda? Wyłącznie. Wyłącznie. Petersburg był pełen polskich książek, są wspomnienia. Profesor Henryk Głębocki podczas swojego pobytu w Petersburgu kilka lat temu zebrał trochę relacji tych ocalałych, potomków ocalałych z rzezi. Ci ludzie mówią jeszcze po polsku. I rzecz polega na tym, że no, mieszkali w Królestwie Polskim. Czyli de facto na obszarze Imperium Carskiego. Jeździli tam za pracą. Jeździli za pracą. Jeździli inżynierowie, jeździli robotnicy, jeździli urzędnicy i do Petersburga, i do Moskwy, i na budowę kolei transsyberyjskiej. I chłopi, którzy dzięki stołypinowskim reformom uzyskali możliwość karczowania tam ziemi. Zresztą car płacił za przejazd. Także Polacy mieli do wyboru albo przez Atlantyk do Ameryki, albo na Syberię. No niestety niektórzy wybrali Syberię. Dochodzimy do tego momentu najtrudniejszego, o czym ta książka traktuje. Czy to jest tak, że natychmiast władza sowiecka pomyślała, odegramy się na was za przegraną wojnę z 20 roku? To jest dość złożone, bo celem bolszewizmu, który aspirował do takiego uniwersalizmu, to znaczy chciał zawładnąć światem, a na początek choćby Europą, jego celem było w ogóle wykucie nowego człowieka sowieckiego. A żeby tego nowego człowieka sowieckiego stworzyć, trzeba było obedrzeć z mieszkańców dawnego imperium, carów, wszelkich naleciałości tych kolejnych warstw tożsamościowych, kulturowych. Także to dotknęło ten proces lepienia sowieckiego człowieka, dotknął wszystkie mniejszości, a proszę pamiętać, że w momencie, kiedy bolszewicy przejęli władzę, Rosjan rdzennych na tych obszarach było 43%, a mniej. Pozostała liczba to były mniejszości, które stanowiły większość. I to dlatego polityka narodowościowa Stalina to jest jeden z takich głównych wątków w ogóle polityki wewnętrznej Rosji sowieckiej w międzywojniu. W związku z tym to takie ulepianie człowieka, nowego sowieckiego człowieka, miało różne formy. Między innymi pojawiła się taka możliwość, że Polacy dostają tam takie autonomiczne miejsca. Nazywaliśmy je Marchlewszczyzna. Dzierżyńszczyzna. One tak zostały nazwane. Tak zostały nazwane ku czci wybitnych polskich komunistów. I tam były takie, autonomie. To były autonomie. Taka troszeczkę autonomii. To nawet nie była utopia. Tylko to było bardzo, bardzo sensownie pomyślane. To było bardzo precyzyjnie wymyślone. Ale tam też budowano człowieka sowieckiego. Tak, jak to najbardziej. Właśnie. One po to jak zostały to, na założone. To polegało? Polegało to na tym, że Stalin miał problem, bo tak, na fali przewrotu poczyniono ludziom pewne obietnice, zwłaszcza tym gnębionym przez carat mniejszościom, które stanowiły większość. W związku z czym trzeba się było jakoś z tych obietnic wywiązać. Mając tak ogromną liczbę mniejszości na swoim terytorium, Stalin miał do wyboru, i Lenin wcześniej oczywiście, bo to przecież nie Stalin wymyślił, bolszewie. Mianowicie, albo można było te mniejszości potraktować jako zagrożenie i rodzaj piątej kolumny, a przecież Sowieci szykowali się cały czas do marszu na Europę, niezależnie od klęski 20 roku, to tylko oni tylko zawiesili w czasie te ekspansje. Więc szykując się do niej, Stalin miał do wyboru albo z tych mniejszości uczynić jaczejki, które po wejściu na teren krajów podbitych będą tam budować aparat władzy, albo uznać je za mniejszości stanowiące właśnie trzecią kolumnę i wytępić. I dlatego tak bardzo takie fluktuacje w polityce narodowościowej Stalina, no bo on raz tak, raz tak. W 1935 roku doszedł do wniosku, że jednak będą powstawały okręgi narodowe. Tych okręgów narodowych było bardzo wiele. Polskie były tylko dwa. Na samej Ukrainie było kilka niemieckich, żydowski, bułgarski, także i na Ukrainie była Marchlewszczyzna, rzeczywiście była największa, znaczy dużo większa niż Dzierżyńszczyzna. Dzierżyńszczyzna na Białorusi odgrywająca znacznie mniejsze znaczenie, zresztą powstała znacznie później. No i cóż, tam odbywało się wykuwanie człowieka sowieckiego metodami typowymi dla bolszewizmu. I okazało się, że nie do końca tak się udało to wykuć, w związku z tym przyjęto inne formy. O szczegółach tego powiemy zaraz po przerwie muzycznej. Anna Zachęter jest gościem programu Historia jak z książki. Jeszcze raz serdecznie panią witam. Zakłada Polaków w Związku Sowieckim. Tę książkę wydał IPN i pani Anna jest autorką tej książki. Podtytuł jej Od przewrotu bolszewickiego do operacji polskiej. Teraz zaraz powiemy, co to operacja polska była. Tę książkę dla państwa, dla nas słuchaczy ma IPN. Proszę do nas napisać. Historia z książki @polskieradio.pl. Te okręgi autonomiczne też zniknęły? Okręgi autonomiczne z jednej strony nie wypaliły, ale z drugiej strony wypaliły. Bo gdyby Stalin się uparł i dalej kształtował, czy jego ludzie dalej usiłowaliby utworzyć z nich takie jaczejki na przyszłość, to pewnie by tak było. To jest zresztą dość złożona sprawa i historycy nad tym dyskutują, to głównie rosyjscy, bo niestety głównie rosyjscy historycy zajmują się dziejami Polaków w Związku Sowieckim. Stalin zmienił plany w pewnym momencie. On się poczuł zagrożony, miał taki syndrom oblężonej twierdzy, bo Japończycy zajęli chińską Mandżurię, został podpisany pakt, znaczy oś Berlin-Rzym, równocześnie pakt antykominternowski uderzający w międzynarodówkę komunistyczną, która była sterowana z Moskwy. Tu Stalin nagle w tym poczuciu oblężenia i zagrożenia uderzeniem postanowił te okręgi zlikwidować. Przy czym jedna rzecz bardzo ważna i warta podkreślenia. Tam nie mieszkali wyłącznie Polacy w tych okręgach. I to też nie jest tak, że ściągano tam Polaków z innych obszarów. Stalin nie chciał stworzyć państwek narodowych, bo to byłoby zupełnie wbrew jego pomysłu. On po prostu chciał tylko wyszkolić jakąś liczbę ludzi, którzy byliby przydatni. W jaki sposób wchłonięci? Ale nastąpił ten 37 rok, kiedy już nie było żadnych zero-jedynkowych, żadnego niuansowania. Po prostu Polacy mieli zginąć. I tak się stało. Znaczy 37 rok to jest początek wielkiego terroru, który robił wrażenie szalonego chaosu, mordowania ludzi z niewiadomych przyczyn. Wówczas ludzie byli zawierani z domów i to nie tylko Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, wszystkie nacje, które zamieszkiwały Imperium Sowieckie. I ten szalony chaos udaje się dzięki badaniom memoriału, który dociera do źródeł, powoli wyłania się obraz wielkiego terroru, który składa się z grubsza rzecz biorąc z takich dwóch podstawowych filarów. Jeden to była operacja antykułacka, a drugi to były operacje narodowościowe, które szły równolegle. Operacja kułacka to jest rozkaz wydany 30 lipca 1937 roku. Operacja polska akurat, to jest 11 sierpnia 1937 roku, słynny rozkaz 00485. Natomiast w momencie, kiedy się już zaczął wielki terror, nikt nie wiedział, dlaczego jest aresztowany, w ramach jakiej operacji, w ogóle nikt nie wiedział nic o żadnych operacjach. Także to i Polacy ginęli również w operacji kułackiej, w operacji niemieckiej, a w operacji polskiej ginęli Ukraińcy. Bo gdzieś tam polskie nazwiska pojawiały się nieraz albo nawet... Albo trzeba było wypełnić. Pani książce zupełnie nieprawdopodobnie pani ten obłęd opisuje, bo to jest prawdziwy obłęd zupełnie. Ale bardzo racjonalny. Stalin nie był szaleńcem. Tekstów to jest mnóstwo, cytatów, dużo źródeł, trzeba powiedzieć o tej książce, że tak jest. Tak samo znakomitych różnych zdjęć. Są raporty, które ślą szefowie NKWD w danych okręgach i piszą na przykład tak, proszę o zwiększenie limitu ofiar. A, bo to jest inna, właśnie. To zapewne zobaczył pan w miejscu, gdzie jest mowa o operacji kułackiej. Tam były limity. Natomiast do niej właśnie nawiązuje. Tak, i trzeba było dociągnąć. Natomiast w operacjach narodowościowych nie było limitów. Skolko ugodno. Skolko ugodno. Ilu Polaków zginęło w wyniku tej operacji? Jak wygląda ta część Rosji bez Polaków? Wiadomo, że Polaków zginęło na podstawie dokumentów, mamy potwierdzone 111 091 osób. Trzeba pamiętać, że to jest liczba, do której podchodzimy z ogromną ostrożnością. Na tyle osób mamy, mówiąc, przepraszam tak kolokwialnie, papiery. Bo powiedzmy, się, 200 tysięcy, może 300 tysięcy. Polacy ginęli na podstawie wyroków sądowych, zupełnie kretyńskich, ale jednakowoż tak. Ci Polacy, tylko teraz dotrzeć, to się działo na obszarze całej Rosji. Gdziekolwiek mieszkali Polacy, tam dokonywała się rzeź i zagłada. Gdziekolwiek. Na Syberii, wieś Białystok, wieś Wierszyna, polskie wsie założone przez chłopów. I też ten polski Petersburg. Niedawno miałem okazję... Już wtedy Leningrad, oczywiście. Tak. W Lewaszowo. To jest... Pustać Lewaszowska, czyli cmentarz lewaszowski. Proszę Państwa, jeżeli będziecie w Petersburgu teraz, na szczęście, już może nie w Leningradzie, ten cmentarz jest kilkadziesiąt kilometrów od Petersburga. Tam należy być. To nie jest cmentarz. To jest wielki las, na którym są tysiące tabliczek ludzi tam pomordowanych. Nie tylko Polaków. Robi nieprawdopodobne wrażenie. Tam to można zobaczyć, chociaż Rosjanie coraz mniej chętnie umożliwiają dostęp do tego miejsca. Rzeczywiście Petersburg był miejscem szczególnie istotnym z dwóch powodów. Raz, że diaspora polska poza tymi obszarami oczywiście fundamentalnymi, podstawowymi, czyli kresami dalekimi, jak to się mówi, Białoruś i Ukraina, to Petersburg był taką największą polską diasporą, no blisko 50 tysięcy ludzi, bardzo ze sobą skonsolidowanych. Oni tam żyli polskością, tworzyli silne środowisko, polski kościół. No, notabene w 1918 roku z kościoła świętej Katarzyny w Petersburgu wzdłuż prospektu Newskiego wyruszyła pierwsza i ostatnia w Związku Sowieckim procesja Boże Ciało. No i potem zresztą stamtąd księży... Przy okazji już religii dużo w książce Anny Zachenter jest tych elementów, jak władza sowiecka na różnych szczeblach walczyła z kościołem, religią w zupełnie nieprawdopodobny sposób. Ta satyryczna część z dziesiątek, setek gazet sowieckich, które ukazują się na temat religii, zwłaszcza protestowano i rysowano rysunki w świętach najważniejszych dla nas, czyli w czasie Wielkanocy, Bożego Narodzenia. Pamiętam taki rysunek z Bożym Narodzeniem, świętym burżujów. I kogoś tam jeszcze... To były rysunki w pojęciu katolika bezczeszczące. Chrystus jako bimbrownik. Chrystus jako bimbrownik. To ten rysunek jest w tej książce. To Państwo zobaczycie. Nie chcemy o wszystkim tu... No bo trzeba było obedrzeć również te wszystkie nacje z duchowości. Wszelkiej. No i tu religia w przypadku Polaków bardzo ważna jest. O katolicyzmie Stalin mówił polska wiara. Tak. Jakby była, no bo to się zbiegało. Natomiast resztę upomniał się Stalin, po resztę Polaków z tych kresów upomniał się zaraz w 1940 roku, kiedy wywieziono nas na Syberię. Dlaczego 1937 rok, już tak na koniec myślę, tak mało o nim wiemy, żeby nie użyć innego słowa. Początek dzieje się w drugiej RP. Druga RP, gdy zobaczycie Państwo gazety, szukacie wtedy, z sierpnia, września tamtego czasu, największe gazety o tym nie piszą w zasadzie. W roku 90, 91, 92 był to czas, kiedy Sowieci wreszcie, czy już Rosjanie, ujawnili dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej. Ujawniona została tajemnica, którą żyły całe pokolenia. Co się stało z więźniami Ostaszkowa i Starobielska, no bo mieliśmy tylko Kozielsk i niemiecką ekshumację z 1943 roku w Katyniu. Czy ktoś wysłał z ekipą, która pojechała robić tam ekshumację, bodaj jednego dziennikarza? Nie. I taka książka Stanisława Mikkego, który brał udział w tych ekshumacjach, on właśnie opisuje zupełną wrogość Rosjan, władz rosyjskich miejscowych, a równocześnie poczucie zupełnego odcięcia od kraju, braku zainteresowania w kraju, bo wtedy były ważniejsze bieżące rzeczy. Wtedy się ta Polska usiłowała jakoś uwolnić albo i nie uwolnić z układu okrągłostołowego. Wiadomo było, że żyliśmy czym innym. Podobnie było, myślę, w roku 21. Skoro Polska powstawała w zupełnie nowych granicach, które trzeba było w siedmiu wojnach wywalczyć, Polacy zostali też w Prusach Wschodnich, na tropach Smętka Wańkowicza, to jest opowieść. Oczywiście tam nie stosowano takich brutalnych metod i nie mordowano tak masowo, doprowadzając zresztą, tak, to zrobił Stalin w Sowietach, wręcz do zablokowania państwa. Wszystkie koleje już woziły tylko straceńców i skazańców. Więzienia były przepełnione, dlatego trzeba było potem szybciutko zlikwidować operację polską. Niemniej jednak były jeszcze Prusy, był Śląsk. Było mnóstwo spraw, które... To jest to bardziej optymistyczne wyjaśnienie. Jakoś to tłumaczy, bo ja sobie właśnie przypomniałam, jak w 90-tych latach na początku, jeżeli się wysyłało gdzieś korespondenta, to na Litwę, bo tam się bili pod bieżą telewizyjną. Natomiast nikt nie jechał, musiał przyjść na to czas. I ten czas. No to może czas przed teraz, pani Jan. Natomiast wtedy oczywiście działała jakaś agentura państwa polskiego na wschodzie. Trudno nam prześledzić, jakie informacje była w stanie zdobyć i w ogóle do jakiego stopnia była w stanie działać. Niemniej jednak głosy oburzenia się podnosiły. wnuk Rejtana rzucił ulotkę z galerii w Sejmie, w której nazwał byłego premiera Grabskiego Kainem, czyli bratobójcą. No, biskup Łoziński z Mińska pisał o zdradzie, żeby postawić... Mówimy w tym momencie o niepamięci tamtego czasu. A równocześnie o ludziach, którzy związani byli z Kresami. Oni protestowali. Tylko ja myślę, że to tonęło w nawale różnych Dokładnie spraw. Tak. Tu kryzys przyszedł, tutaj... Książka pani Anny Zachęter jest książką popularno-naukową. Także każdy może to czytać, natomiast też ma mnóstwo źródeł takich, które zainteresują zawodowego historyka. Mówiąc o pamięci, niepamięci, w książce tej jest część poświęcona tym miejscom. One są, dotyczą fotografii. Gdzie, jak, to są upamiętnienia w ostatnich latach, w latach 2000 tak naprawdę, gdzie ginęli Polacy, a ginęli wszędzie. Ta książka o tym jest, Anny Zachęter, Zagłada Polaków w Związku Sowieckim. IPN tę książkę wydał. Pani Anno, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w programie Historia z Książki i mamy tę książkę dla Państwa. Dokładnie IPN przygotował dla Państwa tę książkę Zagłada Polaków w Związku Sowieckim. Proszę do nas napisać Historia z Książki @polskieradio.pl. Nic nie dane jest na zawsze nam. Ten ktoś trochę nie wiem gdzie, nie uwierzysz, lecz to chyba ten zwrotny punkt, potrzeba mi zmian. Fala poniesie mnie tam, gdzie będę chciał zmienić wszystko, by się nie zmieniło wcale nic. Zmienić kolor i smak i na głowie stać. Zmienić tło całkiem tak i kierunek zmian. Jeśli nie teraz, tu, to kiedy? I jak o tym mówić mam i podzielić się tym z tobą? Bo jak, gdy w pół słowach myśl dzisiaj stała się rozmową? We'll be right back. jestem teraz tu przy tobie. Historie jak z książki. Dietetyka, odchudzanie, zdrowy styl życia to nie są pomysły naszych czasów. Profesor Michał Kopczyński opowie dziś o prekursorze zdrowego żywienia. Był Włochem. Zanim zaczął zdrowo żyć, pił i objadał się nieprawdopodobnie. Posłuchajcie Państwo. Przemysł dietetyczny, czyli innymi słowy biznes wspomagający odchudzanie, ma się całkiem dobrze. W ubiegłym roku jego wartość w samych tylko Stanach Zjednoczonych wyniosła 70 miliardów dolarów, czyli równowartość 2/3 budżetu Polski. Rosnąca popularność usług zawodowych dietetyków jest konsekwencją narastającej na całym świecie w zastraszającym tempie epidemii otyłości, stanowiącej dziś jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych. Drugą okolicznością sprzyjającą zawodowcom od odchudzania jest przekonanie ich klientów, że człowiek powinien powierzać swe zdrowie fachowcom. Błyskawicznie zmieniające się mody dietetyczne każą jednak zastanowić się, czy oddanie się w ręce fachowców nie jest pewnego rodzaju zrzuceniem odpowiedzialności z siebie na zawodowców od odchudzania. A może należy po prostu mniej jeść i przyzwyczaić się do chronicznego uczucia lekkiego głodu. Zwolennikiem takiej recepty na sukces w odchudzaniu i zarazem zapewnienie sobie długowieczności był jeden z klasyków dietetyki, żyjący na przełomie stuleci 15 i 16, Wenecjanin Alvise Cornaro. Cornaro podawał się za członka starego rodu weneckiej szlachty, choć próby urzędowego potwierdzenia wysokiego statusu społecznego nie powiodły się. Obrażony na wenecką biurokrację, Cornaro zamieszkał w Padwie. Dzięki dużemu spadkowi po wuju i posagowi żony został właścicielem licznych posiadłości ziemskich, którymi umiejętnie zarządzał, systematycznie zwiększając swe dochody. Uznanie przyniosło mu osuszanie bagien, czemu poświęcił specjalny traktat. Drugą obok rolnictwa i melioracji pasją Alvisa była architektura. Poświęcił jej napisany z dużym znawstwem traktat. O jego wybitnym guście artystycznym świadczy położona pod Padwą Villa Cornaro. Z racji swych artystycznych zainteresowań był mecenasem i przyjacielem architektów Falconetta i Palladia oraz malarza Tintoretto, który namalował jego portret. Ale to nie rolnictwo, ani nie architektura stały się przepustką Alvisa Cornaro do historii, lecz skromny, wydany w 1558 roku traktat Rozprawa o życiu szczęśliwym. Wznawiano ją wielokrotnie i to w przekładach na różne języki, aż po początek XX wieku. Jak przyznawał Cornaro, pierwsze 40 lat życia spędził na objadaniu się, piciu i rozpuście. Konsekwencją tego trybu życia były częste bóle głowy, żołądka, podagra i kolka w boku. Cierpienia i bezradność wobec nich medycyny skłoniły Alvisa do bacznej obserwacji swego własnego organizmu. Odrzuciwszy pogląd, że wszystko co smakuje jest dobre dla zdrowia, zajął się analizą wpływu różnych pokarmów na swe zdrowie i eliminował te, które wywoływały dolegliwości. Metodą prób i błędów Cornaro ustalił, że dzienna dawka pokarmu nie powinna przekraczać 350 gram, a podstawą diety ma być chleb pszenny, zupa chlebowa, warzywa, jedno lub dwa jajka dziennie, niewielkie ilości cielęciny oraz ryb. Ten skromny posiłek popijał butelką rozwodnionego wina. Efekt przeszedł wszelkie oczekiwania. Mając, jak twierdził, ponad 80 lat, nadal jeździ konno, poluje, bez trudu pokonuje nawet strome schody. Cytat. Większość ludzi może cieszyć się długim, szczęśliwym życiem, jeśli tylko uwolnią się od tyranii swych zmysłów, pożądania, chciwości i ignorancji. Koniec cytatu. Sam dożył podobno 99 lat, co podnosiło wiarygodność jego recepty na życie w oczach czytelników. Współczesne badania dowiodły jednak, że Cornaro wcale nie był aż tak stary, jak twierdził. Włoski historyk Emilio Menegazzo udowodnił, że Cornaro systematycznie się postarzał. W 1540 roku w oficjalnym wniosku do władz weneckich o uznanie szlachectwa pisał, że ma lat 56. 18 lat później, w pierwszym wydaniu Rozprawy o życiu szczęśliwym, twierdził już, że liczy 80 lat. A po 8 latach mówił, że ma już lat 95. Drobne oszustwo miało podwyższyć wiarygodność wywodów zawartych w rozprawie. Cóż, choć w chwili śmierci Cornaro liczył nie 99, lecz tylko 81 lat, to przecież jak na tamte czasy był to piękny wiek, nieosiągalny dla ogromnej większości. A rady, by zachować umiarkowanie w jedzeniu i piciu, wstawać od stołu lekko głodnym, do dziś wydają się racjonalne i to nawet dla tych, którzy nie przepadają za zupą chlebową. Dzieje się historia. Adrian Ciorojanu, gość tegorocznych targów książki w Warszawie, z pasją podczas nich mówił o najnowszej historii Rumunii. Adrian Ciorojanu jest historykiem, naukowcem, był posłem Parlamentu Europejskiego, ministrem spraw zagranicznych, a teraz jest ambasadorem Rumunii przy UNESCO. Dla milionów Rumunów jest przede wszystkim medialną gwiazdą, autorem kilkuminutowych pogadanych telewizyjnych na temat historii komunistycznej Rumunii. Książka, którą chciałem teraz Państwu polecić, wydana przez oficynę wrocławską Almatea, jest zapisem właśnie tych porywających telewizyjnych felietonów. I na koniec wydaje mi się bardzo ważna refleksja tego rumuńskiego autora. Po 20 latach wykładania na Wydziale Historii Uniwersytetu w Bukareszcie doszedłem do wniosku, że największym zagrożeniem dla naszej historii nie jest ani kłamstwo, ani manipulacja, których dopuściły się niektóre reżimy, wewnętrzne i zewnętrzne. Z czasem można to skorygować. Największym zagrożeniem jest obojętność. Ona prowadzi nie tylko do niewiedzy, ale i do uśpienia samego pragnienia wiedzy, pisał Adrian Ciorojanu. To już druga część książki. Ta pierwsza nazywała się Piękna opowieść o historii Rumunów. Druga, Nie możemy uciec przed naszą historią. Książki na temat rumuńskiej historii. Bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Historie jak z książki. Junte Huang, Nierozłączni. Tę pozycję wydało wydawnictwo poznańskie. Nierozłączni, ta książka opowiada historię niezwykłego życia Changa i Enga, bankierów, sławnych braci syjamskich, których za sprawą ich fizycznej anomalii postrzegano jako dziwadła, podludzi lub też, jak to bezlitośnie ujął Victor Hugo w powieści Katedra Najświętszej Marii Panny w Paryżu, kogoś, kto był tylko jak gdyby człowiekiem. Para tak wyraźnie naznaczona przez los zdołała pokonać wszelkie jego przeciwności. Bliźniacy objechali świat, zarobili dużo pieniędzy, ożenili się i mieli dzieci. Co więcej, wszystko to zrobili z werwą i naprawdę w imponującym stylu. Autor książki o braciach syjamskich umieszcza tę opowieść w bogatym kontekście historycznym. Historia bohaterów jest w dużej części po prostu historią XIX-wiecznej Ameryki z bogatymi opisami wojny secesyjnej na czele. Nierozłączni, słynni syjamscy bracia i ich spotkanie z amerykańską historią to podtytuł tej książki. Junte Huanga tę książkę ma dla Państwa wydawnictwo poznańskie. Też przeczytajcie. Dariusza Terleckiego gościliśmy kilka tygodni temu. Rozmawialiśmy wtedy o jego niezwykle interesującej książce Po dolary i wolność. Rzecz dotyczyła polskich emigrantów w Ameryce na początku XX wieku. Dziś autor tej książki w roli osoby polecającej naszym słuchaczom lekturę oczywiście innego autora. Chciałbym polecić Państwu książkę Marka Krajewskiego, Dziewczyna o czterech palcach. To jest książka szpiegowska. To jest walka wywiadów polskiego i bolszewickiego bezpośrednio po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. To jest książka utrzymana w tej konwencji, jak i pozostałe 20 książek Marka Krajewskiego. Marek Krajewski jest znany autor wielu kryminałów. Kryminałów pięknie osadzonych w realiach, w topografii miejsc, które opisuje. Najczęściej to jest przedwojenny lub sprzed I wojny światowej Wrocław. Niemiecki Wrocław lub polski Lwów. I to, co jest niesamowite w tej książce, to jest fajne, to, co mi się bardzo podoba, to oczywiście, jak to w każdej książce sensacyjnej czy w kryminale, bardzo wartka akcja, która trzyma w napięciu, ale to jest jakby klasyka. To musi być w każdej dobrej książce tego gatunku. To, co jest nieprawdopodobne, to klimat miejsc, które Krajewski opisuje. Klimat przedwojennego Lwowa, czy też Lwowa międzywojennego dokładnie, bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej. To są miejsca opisane z niebywałą precyzją, topograficzną precyzją. Można sobie to wyobrazić nawet, myślę, że nie znając tego miasta, nigdy nie odwiedzając Lwowa w tym wypadku, czy Warszawy międzywojennej, czy Wolnego Miasta Gdańska. Ja mam szczególny sentyment do Krajewskiego, sięgający już wielu lat wstecz, dlatego że pierwsze książki Krajewskiego, i ta również trzyma się tego standardu, to są książki, które pięknie opisywały Wrocław sprzed I i II wojny światowej. A ponieważ ja jestem człowiekiem urodzonym na Dolnym Śląsku, więc ja znakomicie znam i Wrocław, i te dolnośląskie miasteczka, i te kamienne budy poniemieckie, spod których spod tynku wyłażą napisy jeszcze Schwachbachum pisane, Gasthaus, czy inne niemieckie oznaczenia. I po trosze również dzięki Krajewskiemu myślę, że czuję, że ten Wrocław kiedyś opisywany to też kawałek mojej historii, chociaż niemieckiej i chociaż sprzed dawnego czasu. Więc polecam Państwu historię Dziewczyna o czterech palcach. Pięknie opisana, trzymająca w napięciu, z niebywałą precyzją opisująca topograficznie miejsce takie jak we Lwowie, w Warszawie czy w Wolnym Mieście Gdańsku. Polecam, dziękuję. Historie jak z książki. I na koniec po raz ostatni pragnę Państwu przypomnieć o konkursie na książkę historyczną roku. A dlatego po raz ostatni, ponieważ te zgłoszenia zbierane są tylko do 30 czerwca, tak więc zostało tylko kilka dni. Książki, przypomnę, zgłaszają wydawnictwa oraz rektorzy uczelni, a potem wybierają jurorzy w takiej trzyetapowej odsłonie. Także mogą głosować internauci, ale to będzie dopiero potem, jak jurorzy zgłoszą i wybiorą te książki finalistki. Są cztery kategorie, a więc pierwsza kategoria dotyczy książek popularno-naukowych, następna naukowych, wreszcie kategoria i nagrody za książki, które są dziełami źródłowymi, i wreszcie nagroda dla książek, proszę Państwa, które dotyczą wspomnień. Cztery kategorie. Na te kategorie teraz będą jurorzy oceniali. Na razie jeszcze wciąż trwa zgłaszanie. Do 30 czerwca zgłaszamy te książki na adres IPN-u. Tam też zresztą można przeczytać na ten temat szczegóły na stronie internetowej. Polskie Radio jest jednym z organizatorów tego naprawdę prestiżowego konkursu na książkę historyczną roku. W jesieni rozstrzygnięcie, a bliżej znacznie będzie następny nasz program 2 lipca. I tu uwaga, Szanowni Państwo, w lipcowej odsłonie, właściwie w letniej odsłonie, nasz program będzie zaczynał się o godzinie 23. Mam nadzieję, że Państwa to jednak nie zniechęci. Dobranoc.